My Type i tytułowa piosenka z epki kalifornijskiego zespołu z Los Angeles. Nowy album już w przyszłym miesiącu, w sierpniu. Pochodzą z Los Angeles, a ich debiutancki album wydali w roku 2012. Mam nadzieję, że Państwu się podoba na tyle, by w ciągu dnia można robić głośniej. Sun Motel, między innymi po 7 w porannej audycji, jako nasza piosenka dnia. Darius Monks i ten sen powolutku, po cichutku odchodzi. 11 minut po godzinie 4 i adres mailowy i numer telefonu i skrzynka SMS-owa to wszystko do Państwa dyspozycji, a zatem trzy szybkie czas start. Tak, to właśnie na Falochronie i Emigranci, 16 minut po godzinie 4. No i już za nami pierwsze sygnały od Państwa mailowo. Mailowo dziś pan Bartek, który zdradza, że już po godzinie 7. Ale tak to jest, no właśnie. W różnych zakątkach świata Państwa słuchają. Z Konin Bodą, z Tadżykistanu dziś pan Bartek, geolog. Jeszcze 3 tygodnie na Ziemi Ojczystej i będę słuchał Trójki już normalnie za pośrednictwem radia, a nie przez internet. To od pana Bartka pierwszy sygnał dziś mailowo. SMS-owo pan Michał z Krakowa o tym, że kolejna ekscytująca noc na ulicach Krakowa dobiega końca, a czarny blues tuż przed 4 wprowadził w stan rozmarzenia o ognisku gdzieś w Bieszczadach i śpiewach przy gitarze. Pozdrawiam pan Michał z Krakowa. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. To nawiązując też do wspaniałych folkowych dźwięków przed 4. A jako pierwszy telefonicznie pan Daszek ze Środy Wielkopolskiej nawiązuje do kalendarium muzycznego. Jeszcze o tym będziemy mówić. With my eyes closed, listen to my public heartbeat. I hear little things in my blood flow like a quiet melody. I feel all of me wants to resonate in the new euphony. This is everything. This is everything. Państwo zauważają, szczególnie panowie, którzy korespondują telefonicznie, którzy to są właśnie w kolejce za panem Leszkiem i znowu środa w środę. No tak się akurat złożyło. Środa Wielkopolska w środę wygrywa. Raz jeszcze gratulujemy dzisiejszym korespondencyjnym przodownikom budzikowym. Mówiłem o kalendarium, oczywiście do tego muzycznego. Zajrzymy już za godzinę z niewielkim okładem, a dziś kilka ważnych dat w historii muzyki i na pewno tego nie przegapimy. I wtedy to okazja do, na pewno, by zrobić głośniej. No a co w kalendarzu? Środa, 30 lipca przed nami, to już 212 dzień tego roku. Słońce, no chcielibyśmy, by tak jak podczas tych najdłuższych dni w roku budziło się właśnie teraz, chwilkę po czwartej, no ale wzejdzie dopiero przed samą piątą, a zajdzie już po 20:30. Zatem dzień potrwa niecałe 16 godzin. Dziś imieniny Julity, Ludmiły, Leopolda, Piotra i Rościsława. Na dzień dobry jeszcze. No zazwyczaj mówiliśmy o wschodzie słońca, kiedy to świtało właśnie najlepsze życzenia. No to niech będzie dziś na te pół godziny przed wschodem słońca. Wszystkiego dobrego. Czasem myślę, że jestem grzesznicą. Czasem myślę, że jestem bez was. A czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Czasem jestem wściekła jak osa, a czasem słodka jak miód. A inny znów razem liczę błędy i skazy i nie wiem, nie wiem, kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak ptak? Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem między tym wszystkim spędzam swe dnie. gdzieś między polaną, łąką, szkółką leśną, a przecinką pan Andrzej, który to z telefonem komórkowym, a w tym telefonie właśnie trójkowe radio, a na wyświetlaczu cztery zielone gwiazdki. Nie wiem, co to może oznaczać, panie Andrzeju, ale gorąco pozdrawiamy. Może ktoś z pozostałych słuchaczy będzie wiedział. No niech będzie i cztery gwiazdki, all inclusive, jakby nie było 26 minut po czwartej. No to teraz przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Trójkowy budzik. Oto co wydarzyło się 30 lipca. W roku 1511 urodził się Giorgio Vasari, malarz i architekt włoskiego manieryzmu, nadworny artysta książąt Medici, znany historiograf sztuki, także autor pierwszego zbioru życiorysów sławnych artystów. W 1853 roku urodził się Julian Fałat, malarz, dyrektor krakowskiej SSP, którą przekształcił w akademię, także autor scen rodzajowych, głównie myśliwskich oraz pejzaży i licznych akwarel. 157 lat temu urodził się Thorstein Veblen, amerykański ekonomista i socjolog pochodzenia norweskiego, a sławę i uznanie przyniosły mu prace o teorii klasy próżniaczej, także teorii działalności przedsiębiorczej. W 1863 roku urodził się Henry Ford, przemysłowiec amerykański, założyciel koncernu samochodowego Detroit, twórca metody organizacji pracy, zwanej później Fordyzmem, współtwórca amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. W 1905 roku John Rockefeller, amerykański przemysłowiec i finansista, ustanowił w Waszyngtonie 10-milionową fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, a rok później, w 1906 roku, francuski fizyk Gabriel Lippmann przedstawił w Akademii Nauk metodę reprodukcji zdjęć kolorowych. Dodajmy, że profesor Lippmann jest pionierem barwnej fotografii. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy wybranych wydarzeń, także tych muzycznych, już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej historia miłosna. No i od razu lepiej się jedzie do pracy z Marcinem Rozynkiem. Taka to historia miłosna, ale sprzed już lat kilku, jeśli dobrze pamiętam, 8. Za 28 właśnie minut, 5, czas na prognozę pogody. Pan synoptyk wymyśla, wciąż w gorącym i wilgotnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego pozostajemy, a to oznacza, że ranek słoneczny, tak jak wczoraj, no ale w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada, ale to nic, bo możliwe też ulewy oraz burze z gradem. Najmocniej ma padać na zachodzie oraz na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, rzecz jasna w czasie burz porywisty, ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach w ciągu dnia na Pogórzu i Wybrzeżu od 26-27 stopni, przez Pomorze Zachodnie, gdzie 28 stopni, w centralnej części kraju, na przykład na Mazowszu, na ziemi łódzkiej 29, w większości regionów 30-31. Najwyższa temperatura lokalnie na Kujawach oraz na Warmii i Mazurach. Za 24 minuty, 5 państwa poranna korespondencja. Oj, tak, tak, tak. Wielkim strumieniem. Bardzo się cieszymy. Oczywiście te informacje głównie pogodowe i drogowe będziemy przekazywać na bieżąco. Pozostali, którzy chcieliby dopisać się do listy obecności, no, mile widziani. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. I adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa. To wszystko do państwa dyspozycji. No te cztery gwiazdki oczywiście, all inclusive. Bardzo dobry strzał. No i dziękujemy także panu Jarkowi. To odpowiedź prawidłowa. Jak zwykle o tej porze w budziku pojawia się spotkanie z naszym alfabetem. Dziś sponsorem audycji jest literka S. Przed chwilką dwie kreski, Łukasz Lach i Strip Me. Za moment ma nam coś do zaśpiewania i do zagrania. To będą

to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Szare miraże i manam. No i nasza ulubiona 4:44, tak? Tylko śmignęła. Karaluchy spod poduchy też słuchają, jakby co, jesteśmy w kontakcie. No, bardzo się cieszę i dziękuję także i za życzliwe sygnały od braci mniejszych i większych. Z Kutna też pozdrowienia. Melduje się pani Kasia. W centrum upalny poranek, za oknem słychać tylko echo przejeżdżających pociągów po burzy. Nie ma już śladu. Idealna pora na bieganie albo na naukę, na studenckie poprawki. To dla leni, a to już pani Kasia napisała. Skutna. No to trzymamy kciuki za te właśnie przygotowania. Pan Marek z Sandomierza, panie redaktorze, czy wszystkie SMS-y dochodzą? Dochodzą, dochodzą, docierają. Z Sandomierza również gorąco pozdrawiamy, jeśli chodzi o te podpowiedzi muzyczne. Także i takie docierają. Spiły pan Andrzej o poranku, jeszcze 2 godzinki pracy, już nawet niecałe 2 i 2 tygodnie upragnionego urlopu. Pozdrawiamy. No, dodam tylko tak nieskromnie, że są i tacy, którzy w trakcie urlopu też z budzikiem rozpoczynają nowy dzień, no, ale to już sport ekstremalny. Kolejny odcinek trasy Gostyni Berlin z pozdrowieniami dla wszystkich trójkowiczów. Autostrada powoli budzi się do życia w lusterkach. Coś tam zaczyna się różowić na wschodzie, a do celu jeszcze 333 km. No, z tego pewnie już kilka spadło w doborowym towarzystwie trójki. Bardzo dziękujemy także i za życzliwe przyjęcie. Pan Henryk, garniturobus, tym razem na szlaku pruje, ale do bazy. Pan Andrzej wspólnie z nami spędza ten czas na lonie natury. Pan Wojtek z Bielska-Białej, jak zwykle spożywka się budzi, a na pace 4 plus 4 w cieniu. No i pan Łukasz z Gliwic już po urlopie, gdzie na termometrze w Gliwicach okolicach niecałe 19 stopni powyżej. No i jak zwykle budujemy ten wspaniały klimat budzikowej rodziny, wspólnie między innymi z kierowcami, zawodowymi transportowcami, gdzie to, no jakby nie było, boksujemy się z poranną rzeczywistością. Na budziku za 13:05. Ziarno, każdy nosi korzeń, każdy twych rękach jest zaczyn. Tylko zatęskni za tym, wybuchnie w mieście żywym ogniem. Dla hipokrytów niewygodnie. Nie dzień zwycięstwa, sto podobieństwa. Jednakowością chcą nas ugryźć, ugasić do cna. Spalają, spalają się jak drewno. Gdy naprawią duszy, spalą się na pewno. Tak, jakoś pamiętamy, że i przed urlopem, i po urlopie też dobrze brzmi Rasta Ninja i Alisti. Za 10 minut piąta, jak zwykle w kąciku, albo jak mówi niedźwiedź w kęciku, tym zagranicznym, również państwa korespondencja, między innymi od pana Marcina, niezawodny Wellington i Nowa Zelandia na antypodach już po południu, no i za chwilę słońce będzie zachodzić 14 stopni. To w ciągu dnia tyle było, tyle, że na antypodach podobno zima. Pisze pan Marcin, nie narzekamy na taką zimę, nawet gdy nie można powiedzieć, jest zima, to musi być zimno, takie jest odwieczne prawo natury. Nasz słuchacz życzy pozostałym państwu rozpoczynającym nowy dzień, no właśnie teraz, kiedy u nas wschodzi fantastycznej środy. Pan Marcin wyciąga najdłuższą rękę na świecie i podpisuje budzikową listę obecności. Wracamy do papierków, wracamy do pracy. Bardzo serdecznie dziękujemy za codzienne sygnały. Szykujemy się do otwarcia odpraw na Hydrą. Pozdrawia pan Grzegorz. Bardzo dziękujemy. Wyspy też obecne. Wspólnie z nami pan Stefan. O tym, że zrobił głośniej 10 w skali Beauforta. Głośniej się nie da. Ostatnio była Hiszpania, ostatnio była, jeśli dobrze pamiętam, Portugalia, tak na co dzień to chyba Austria. Bardzo dziękujemy, również Austrię gorąco pozdrawiamy i tych w Wiedniu, którzy to słuchają budzika. Pan Marcin na dzień dobry wyjaśnia, że te cztery gwiazdki to generał, czyli to generalnie jest super. Na miejscu słuchacza ja bym się generalnie cieszył. Bardzo dziękujemy, panie Marcinie, za takie wyjaśnienie. Generalnie to jesteśmy zadowoleni. Na pewno ci, którzy korespondują i słyszą, że w budzikowej rodzinie jest nas więcej. Political Fiction i Beata Przybytek, a na budziku za 8:05. I'm not a little girl, I would not believe the stupid faces you can see on TV. I've had a few boyfriends, I've tried a few tricks, so treat me like a lady and don't lie to me. Political Fiction, your policy of love. Sell this trash to me. I will not stand by you. Just to count on me. Mm-hmm. Pięknie to brzmi z samego rana, jeszcze przed godziną piątą. Kierowcy wielkich ciężarówek słuchają, bardzo dziękujemy. I pan Jarek z Bolkowa, Bolków Wrocław, dziś taka trasa. Braciszek Trak też pozdrawia, Mierzi. Oj, już od samego Berlina ubyło z tych 300, o których mówiliśmy. No jeszcze pan Paweł z Łosic jakoś tak dopinguje, mocniej, szybciej, ostrzej. Jakieś łupu-cupu by się przydało tak na przebudzenie. No oczywiście po godzinie piątej nie zabraknie gitarek, nie zabraknie także bluesowego pociągnięcia za gitarkę, no i nie zabraknie regałków. Po godzinie piątej także muzyczne trójkowe kalendarium, oj, będzie się działo. Po piątej także szelest prasy, będzie rzecz jasna najświeższa prognoza pogody, no i państwa korespondencja. Za 6:05. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać.

Jestem jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia, nie wierzę w nic. Kolejny upalny dzień, budzi się. No i my mierzymy się z tym nowym dniem. Generalnie to reszta słuchaczy może już wstawać, bo bagietki się dostarczają. To pan Jacek już obecny, już w trasie. Ho, ho. Bardzo dziękujemy, szczególnie za te no, pachnące, chrupiące i jeszcze od czasu do czasu ciepłe i to nie tylko od wysokiej temperatury za oknem. Bagiety właśnie. Prawie 5 minut po 5, witamy państwa w nowym dniu. No tak, bo słońce obudziło się 10 minut temu, zajdzie po 20:30, a z tego dnia, który właśnie się rozpoczął, zostało jeszcze 15 godzin z ogonkiem. Imieniny Julity, Ludmiły, Leopolda, Piotra i Rościsława. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia. 212 dzień roku przed nami, a po ludzku środa, 30 lipca.